الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل الصريب باب دے پا بیان دارو کی چراہ دی پا بارد فضیلت چوکر روٹائی کی او طریق دے پاوئی چی دا غف پسور واقعی روٹائی چوری کی او غفم ور سرائی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني رحمهم الله عن ابي موسى بباب موسى رضي الله عنه حديث نقل كئيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمنا قال الله عزي فرمائك مولا من الرجال كثير دقمال درجي ترسيد لد سرون دير خلق وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اَوْ بُتَمَعَلْ بَرَجِيْتَ نُدِ رَسِيدِ لِدِ زَنَانَوْنَا مَغَرْ چَنْدَ شَخَارِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَا مَغَرْ مَرْيَمْ بِهِ چِلُدِ عِمْرَانُوَا وَآتِيَةُ عِمْرَاتُ فِرَعَوْنَا اَوْ آتِيَةِ بِهِ چِلَدِ فِرَعَوْنَا وفضل عائشة وغروان دائشی بیزی رضی اللہ تعالی عنہ على النساء وطول زنان وداخل کفضل السرید على سائر السرام لطف وروان دچوری کرر وطید قدیم ورطعامنو ورا وای پنانو کې د کمال درجه دې رسی دې او زنانو کې نا دولماو اجماع دا چې په زنانو کې نبوت چا پر نه دې مورا املا شوه باج ایمان لا دي خو اقول کمزور وای سپو زنانو دا پیغمبرانی حوا حضرت ساره ام موسی حاضر بی بی آسیا و مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہن تو ایسی پہ دیتا کہ اللہ اس طرف نے ملک را گلے خبری کری امر او نہی کری با موسیٰ علیہ السلام مور کے ایو بچے بریاد تر غرگوا زکتش تو الہام خسوک بچے تا مندر تنشی گردو لے دادی تا وہی شویوا ندادا دوئی کیا ردائی تا نبوت ملاو او دلیل دمانعین دادے قرآن کی گڑا یادیم کیوئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا وَإِنْ مُنْغَلُورَ عَلِهِ تَعْسَنَ مَخْتِمَ بَرْسَلِ نظام امان وَإِنْ قَدِي عَيَاتِ کی دلیل نشتا زیده کی خُنَتِ در رسالت تا او زمون کلام پا نبوت کرے مو خدا نوائیو چه فَبَنَانَوْ تِمْدُنِ رُسُلُ فَبَيْكِ نَبُوَتُو داد باز علماء قول لے و جمہور علماء اجماع قدیر جنا زنانو کی نور کا نبوت ملاو دے نا رسالت ملاو دے و فی الباب یو قدی باب کی دعائش رضی اللہ عنہ نم روایت دے دعائشی بھی روایت امام نے صحیح ذکر کرے آغا انس رضی اللہ عنہ حدیث فاختل امام ترمیزی فمناقبو کی ذکر کرنے هادا حدیث حسن صحیح دیرے کی وہ بچے دست دعا ہوا رہے اور صورت یاسین موائی دا بچے مروان دے کہ اللہ فخر خیلیت پربو جی او اللہ تاکو امومتون دا قرآن و سنت و عمل علمان جور کی دا قرآن و سنت علم رالا سان کی دا حیاء و دا فردی و دا ایمان دا جون توفیق اللہ را کی دا تور امت پریشانی اللہ حکم کی حاجتن دینی و دنیوی پورا کی اللہ زمونگا او دی و دا تور امت حاجتن دینی و دنیوی پورا کی پروردگار عالم دا هر قسمه فتنو محفوظ وساتے عزیز و شفا ہو مسلمانان ټول تا سفرنا آسان کے او دی او زمونگا علم نافع نصیب کے اللہ خاتم زمونگا په ایمان کے اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار یہ طلاق ہے